سوره مزمل د قران د سوراتونو د ترتیب له ها سرا دریو یایم نه مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره قلم نا دا په نزول کې دریم نه دیکي ګور قران ته ترغیب ده او تیزی ور کوي چې د شپې او د ورځې د الله کتاب لولای او ير ور کوي چې څوک د کتاب الله نه مخړی او واقعات فرعون ذکر کئ واقعات فرعون ذکر کئ د دنیوي عذاب د یری ور کولو د پاره بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل اے پجامه کی ځان غاړون کیا ورا د مزمل سمانا دا برستو سوره مدثر کی مرازی ورب وی تزمل و تدثر بثوبه اذا تغطى چکل ازان پجامه کی پټ کی وی تزمل و تدثر بثوبه دې دې کې وای اے پجامو کې ځان غاړون کیا او اصل کې د الله حبیب ته جوړمبې وحی وشوا او پینځه آیاتونه د سوره علق الله رولېګل نو د قران هیبت د الله په حبیب ساړه او تبراله اکور ته چراغ ټول رپېدو نه حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها ته وای زملونی زملونی دسرونی دسرونی مانس کپڑا را تھاو کئی دګور تا د محبت انداز دے اے محبوب چې په کم حال کې وګوري او تو ورته هغه شانواز کې یا ایوه المزمل اے پجامه کې ځان غاړون کیا قم الليل دشپیرا پورته کیگا إلا قليلا مگر لغنتي نګور قليلا کې ابهام نو داغي رفع کوي نصفه نیمه صد دیش په نیمه الله ته ودريګا او نیمه آرام کاوا او ان قسمنه يا كم خد ديني من قليلا سلغنتي اگر دنی می نشه لغن تلک کی ندره مبت جوڑ شی او زد علیه یا زیات والے او کپدی ندوی سیبت جوڑ شی یا نیم ادره گا یا دره میسا یا دوی سی ادره گا او یوی سارام کواب او دا صد پار را پورت شا ورتل القران ترتیلا لولا قران فارام رام سرا سمر لوی شان دی چې د شپې څوک په نوافل او تهجد کې ولاړ دی اخ په مزه مزه کتاب الله وای دته په پرز د قیامت وای لکه څنګه چې په مزه مزه د دنیا کې لستو نن نه خیرت کې ملولا او هر آیات سره یو مرتبه ته پورته کیگا ستا اخیره مرتبه به د اخر آیات سره وی د قران دومره د جنت دومره درجات دي سمره چې د کتاب الله آیاتونه دي ورتل القران ترتیلا لولا قران فارام رام سرا اگر په آرام لستل سری اے مانا کی سوچ کوا داسی جدا جدا حرف نولا دیو جن امام مجاہد وی ډیر محبوب د خلقنا اللہ لپ قرآن لسو کی سوگ دی چه دیر اقل مند سچی لولی پدی پوئی گی قرآن لولا پتر تیل سارا پارا مرام لولا یو کس قرآن داسې په آرام رام لستو نو حضرت علقمہ رحم الله تی واوریدو وی فداه ابي و امي لقد رتل القران د دې سړی نه خو زما مور پلار دې قربان شي د خو قران په ترتیل سره ولستو سمرا په مزه مزه او تدبر سره ولستو او حدیث دې د ابو داود شریف چې د قران قاری ته بوي پرز د قیامت وی بللا او برخیجا اگور پارام رام للا کما کنت ترتلو فی الدنیا لکه دنیا کی بده پارام رام لستو ستا اخیرنی مرتبه بد اخیرنی یاد سروی انا سنلقی علیکا بیشک من للو پتا قولا سقیلا وینا درن بوجوالا ور قران ته الله قول ثقيل وي زکه دي کې فرائض دي دي کې حدود دي دي کې حلال دي دي کې حرام دي ادي کې عمل له دي کې وعد او وعید ده نذاکه الله سان کې نذاگران ده او ګر دا ثقيل له په منافقانو په کافرو باندې او الله په خپل توفیق مؤمنانو ته آسان ای ان ناشیت الليل بشکر پورته کې دل د شپې هي اشد وت او واقو مقیلا دی وت ان کې دو قرعتونه دي یو دا څنګه چنتا سو واورې دو ګورای وت ان فتح د واو دا او سکون د توا ده دا په وزن د زور بند وت ان زور بند دا په مال کولو ثوي اے یو شی په مال کې دل دل کې نګره کداغه کېرات شین آیات معنا دا دا بشکر پورته کې دل نشوي هيا شد وت ان دا ډیر مضبوط دی په مال کولو د نفس کې اې دا نفس سرکش ده کسو کوئی چې دا نفس د قابو د لاندې راولم یره د خواهشات ماتو نو تهجد چې کم اثر لري دو رب الشی اثر نه لري نفس سرکش ده ان النفس لامارتم بالسوء د شپې په دې تهجد د قابو د لاندې راځي نګور نفس د قابو د لاندې راوستل او د ناجایز خواهشات او ند د بنه کول د کی تهجد ډیر مدد کوي یو قرت د وت اندا معناوا او یو قرت پدې کې سد ویتوا ان د کتابن په وزن دا د مواتات او د موافقت په معنا ده دغه بیا او معنا دا شي کده غخرت شي بشکر اپور تکې دل د شپې یا شد دا ډېر مضبوط دي وتوا ان د موافقت د زړه سارا اے په خلص وې زړه متوجه دي ذهن مخالی دي شور منشتا نسور خپل د قران او د دې د ویلو او د زړه موافقت وي و اقوى مقيلا او ډېر مضبوط دی په وینا کې ګره د شپې تهجد او لوی اثرات لري اناشئه تلل کې علماو لیکلي اواز تهجد نه ني د ماخام او ماسختن په منس کې دام شپدا د ساري موزم شپدا څوک چې د ماخام او ماسختن په منس کې مسکي نو ایدام ناشئه الليل له خدا معنا نه دغه چې ماسوتن دیو کو نو تهجد ولورا پاسینا چې ته وی آسان شی به ومندو اپ خپل زه دی او دا خپل زه دی دا نه کوي چې ته وی چې دا مې را ووري دل دا خو آسان اوس باډو را پاسم نو دا څنګه چې سو کوئی روزه میونی و اوس بموز نکو نه د دین ټول خبره به معنی بعضی وی ناشئه ستوي را پاسی دل د شپې پس د خوب نه ا دا ګرانی کنه ګوره سړی ویخ دی دی و یاسې به څه کار نشته راځي هر نفلونه شو دام کار خیر دی خدا بستر پر خل د نفس مخالفت ته نو امام مجاهد وای انما الناشئه والقيام بالليل بعد النوم وای ناشئه دی ته وای شپې را پاسې دی خود خوب نه پس ومن قام اول الليل قبل النوم فما قام ناشئه سوک چې په اول د شپې کې ودري د خوب نه مخ کې نو دی ته ناشئه نه وای ان لك بشکتا سود فار حبیبا فِن نَهَارِ پَوْرَسْكِ سَبْحًا تَوِيلًا شُغُلْ دَوْغَدَ اے دو رز استاسو د دن نور کارو ندی د دن نور کارو ندی سَبْحًا تَوِيلًا تَصَرُّف دَ تلل اور آتلل دیوگدو د دعوت کارو ندی د دن نور کارو ندی وذکر اسم ربک اور آیات کا نم د خپل رب وتبتل الیه تبتیلا او جدا شد اللہ تا تبتیلا پ جدا کی دو سرا بازی وتبتل الیه تبتیلا اسمانا دا او دو وذکر اسم ربک بازی وی اللہ نسوالو کپ اسماء حسناو اسماء الحسنا وبانه سوالک وتبتل الیه تبتیلا تبتل اصل کې انقطاع ته وای اېدا الله عبادت ته ځان لکېدل نو معنا د وتبتل الیه تبتیلا دا جدا شد الله ته په عبادت سره جدا کېدل اګو رسول ور سره شریک نه کې او د دې بوتانو او د غیر الله د عبادت نه جدا شه او الله ته منقطع شه رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب دی لا اله الا هو نشته د بل عبادت او بندګۍ مستحق الا هو مگر د غیر الله دی فتخذه وکیلا روینی سم حافظ او زموار واسبر صبرک علا ما یقولون پاغچ دا کافر وای وحجرهم حجرن جمیلا پریگ دا دوی پا پری خودو خیست او سراب اے بس دین بیانوا او دوی تنور توجو مکوا ددی پا بدو ردو پروا مکوا وحجرهم حجرن جمیلا پریگ د دوی پا پری خودو خیستو سرا ایدا سی دی با دی حجر جمیل دی تمویلی ابو دردار رضی اللہ عنہ وی مونگ بازی خلقو تخاندو زڑونا مو د دوی د محبت نه انکار کئی خدا خندا ولو لکو چی دی سرس مدارات وی او دین تمایل شي دین تمایل شي داسې اخلاق استعمال کا پریک د دوی حجرن جمیلا په پر خودو خیستو سرا دی مې د سره برابر